Takalar geçiyor allı yeşilli, takalar geçiyor dümenleri lazlı, takalar geçiyor en nazlı, yelken ilerden de güzel. Takalar geçiyor allı yeşilli, takalar geçiyor dümenleri lazlı, takalar geçiyor en nazlı, yelken ilerden de güzel. Güvenli sularda işsiz dönenen gezi yelkenlilerinden çok duyarak denizi. Güvenli sularda işsiz dönenen gezi yelkenlilerinden çok duyarak denizi. Takalar geçiyor yükle yürekle, takalar geçiyor emekle dolu, günlük güneşli kıyılardan kopmuş denizlerde Anadolu. Takalar geçiyor allı yeşilli, takalar geçiyor dümenleri lazlı, takalar geçiyor en nazlı, yelkenlilerden de güzel. Takalar geçiyor allı yeşilli, takalar geçiyor dümenleri lazlı, takalar geçiyor en nazlı, yelkenlilerden de güzel. Güvenli sularda işsiz dönenen gezi yelkenlilerinden çok duyarak denizi. Güvenli sularda işsiz dönenen gezi yelkenlilerinden çok duyarak denizi. Takalar geçiyor yükle yürekle, takalar geçiyor emekle dolu, günlük güneşli kıyılardan kopmuş denizlerde Anadolu. Takalar geçiyor allı yeşilli, takalar geçiyor dümenleri lazlı, takalar geçiyor en nazlı, yelkenlilerden de güzel.